Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir doktora gittiğimizde herhangi bir hastalık için, mesela elimizdeki bir yaradan dolayı, normalde o yaraya bir krem sürecektir. Ama tahlil yapıyor. Çünkü içeride dolaşan kanı, içeride çalışma yapan organı, kalbi, ciğeri anlamadan üste sürülen merhem geçici fayda eder, kökten kurtarmayabilir. Ya da doktor çok tecrübelidir, bu kalpteki filan sorundan, ciğerdeki filan yapıdan kaynaklanıyor. Hem kremi verir hem de bir ciğere fayda edecek bir hap verir. Ya da şöyle nefes al, böyle yap filan gibi tavsiyelerde bulunur. Ama ala külli hal, bir hastalık yüzeyinden önce içeriğinden yakalanması lazım tedavi için. İnsan psikolojisi diye bir kavram kullandığımızda, işte suratı asık bir insan, işte morali kırık bir insan, işte yemiyor içmiyor insan, sinirli insan, bunun iç yapısını keşfetmeden sadece tebessüm et, iyi olur demek yeterli değil. Yani tebessüm etmeyi o da istiyordur zaten ama içinden gelmiyordur. Bu nedenle mümin insanın psikolojisini konuşacaksak müminin iç dünyasını da konuşmamız gerekir. Yoksa yüzeysel olarak herkes ayağa kalksın dediğimizde herkes ayağa kaldırabiliriz. Otursun dediğimizde de herkesi oturtabiliriz. Ama içerideki sorunlar çözülmediği sürece mutlu ol demenin hiçbir manası yok bir insan için. Bu başlık nedeniyle mümin ve şehvet kelimesini, şu altyapıyı, iç sistemi organize eden bir mantık olarak, bir başlık olarak ele almamız gerekiyor. Mümin ve şehvet, böyle bir başlık açacağız. Ancak bu sözlerimiz İsabetli yerine varmış bir hedef olarak gerçekleşmesi için kesin şartımız şudur. Şehvetten sadece cinselliği anlamayacağız. Eğer şehvetten cinselliği sadece anlarsak, evli, barklı, çocukları olan bir insan niye hırçınlaşıyor, niye yaramazlık yapıyor, bunu anlayamayız. Şehvet, çok başlığı olan bir hissiyatın adıdır. Cinsellik bunlardan biridir sadece. Kur'an'ımız bu konuyu çok geniş bir şekilde ele alır. Türevleriyle beraber Kur'an'ımızda 13 kere şehvet kelimesi kullanılıyor. Ve bu şehvetlerin müminin otoritesi altında olmasını emrediyor Allah-u Teala. Şehvetlerin yönettiği bir müminle şehvetlerini yöneten bir mümin arasında fark var. Eğer biz Kur'an'ımızın yönlendirdiği, bizi getirmeye murad ettiği hedefi anlayamazsak, mesela çağdaş bir sorun olarak zikredelim. Evlenince düzelir dediğimiz bir delikanlı veya hanım, kızımız evlenince daha derin bir bataklığa düşmüş olabiliyor. Daha geçimsiz, daha sorunlu olabiliyor. Gamı, kederi bitmemiş olabiliyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu nasıl para kazanın, zengin olun, zekat verin, size sevap yazayım, cennetimde karşılık vereyim. Eğer para kazanır, zengin olur, sevap kazanmak için zekat vermezseniz ben de cehenneme koyarım sizi buyurduysa, aynı şekilde bizim içimize şehvetler koydu. Bu şehvetleri eğitin, onların üstüne çıkın, şehvetlerinizi yönetin, sevabımı kazanın. Böyle yapmazsanız, şehvetler sizi yönetirse, o zaman siz oturup cehenneme razı olursunuz demek anlamında bize mesaj veriyor. Kur'an-ı Kerim demek ki şehvetlerinin üstüne çıkmış, şehvetlerini yöneten Müslüman istiyor. Bunun belli vasıfları var. O vasıfları Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran suresinden okuyacağız. Kardeşlerim, öncelikle tekrar ikaz etmek istiyorum. İki noktayı ikaz edeyim. Şehvet deyince lütfen sadece cinsellik anlamayınız. Çok dar, yani inek deyince sadece süt anlamak gibi olur bu. Doğru, inek süt veriyor ama aman Allah'ım, derisi var, eti var, yağı var, yoğurt var. Ya çok şey var inekte. Yani inekten elde edilen çok şeyler var. Bir tanesini hatırlayıp başkasını yok kabul edersek ineği telef etmiş oluruz. Aynı şekilde şehvet ifadesi Kur'an'ımızda, dinimizde birden çok ya da cinselliğin çok ötesinde farklı konuları anlatmak içindir. Kur'an-ı Kerim'imiz cinselliği, çocuk sahibi olma sevgisini ve mal sevgisini, bu üç şeyi şehvetli olarak önümüze koyuyor. Yani şehvet deyince cinsellik, çocuk sahibi olma, baba ve anne olma ve mal. Mal deyince de bunun ayrıntıları var şüphesiz. Para, altın, gümüş, çek, senet ve para eden hayvan türleri, para eden arsa, tarla, mülk, gayrimenkul, bunların yani isimlerini çoğaltırsak, mesela borsada hissesi olmak demeye gerek görmüyoruz çünkü mal bunu da ihtiva ediyor. Yani yazlık diye bir kavram kullanmamıza gerek yok. Mal deyince Allah-u Teala bu ortaya çıkıyor zaten. İnsanlar malı ne yapıyorlar? Yani döviz, bir kamyon döviz olsa bir insan ondan tarhana çorbası yapmıyor, paraları kesip yoğurtla kavurup tarhana yapmıyor herhalde. Onu arsada kullanıyor, at alıyor, koyun sürüsü alıyor, inek çiftliği kuruyor, yalı yapıyor kendisine, yat alıyor, arsa alıyor, ticaret yapıyor, uluslararası ihalelere giriyor. Yani mal bunların hepsinin adı. Demek ki cinsellik ve çocuklar ve mallar. Türevlerini açacağız bunu. Bütün bunlar insanın şehvet dediğimiz iç güdüsünün adıdır. Bunları yönetebilen, helal daire içerisinde kalıp bunları yönetebilen insan iç yapısı itibariyle çok güçlü bağışıklık sistemi korunmuş ve harekete hazır halde olan bir yapıya sahip demektir. Nasıl bir grip mesela bağışıklık sistemi güçlü olan birinde isabet etmiyor, etse de böyle hafif bir öksürükle geçiştirip gidiyor. Ama bağışıklık sistemi dedikleri yapı bozuksa, işte su içmeyen vesaire filan, vitamini eksik olan neyse artık onun adı, bağışıklık sisteminde bir arıza varsa çok küçük bir grip insanı yatağa düşürebiliyor. Tıpkı bunun gibi, yani bu bağışıklık sistemi, manevi bağışıklık sistemi umumiyetle şehvetlerini kontrol etmiş, yönetebilmiş insanlarda güçlüdür. Eğer bir insan bu şehvetleri yönetme, neydi şehvetler? Cinsellik, kadın erkek ilişkisi, karşılıklı cinsel ilişki ve çocuk sahibi olma arzumuz, izah edeceğiz bu çocuk arzusunun ne manaya geldiğini, ve mal sevgimiz. Bir insanda mal sevgisiyle cinsellik aynı oranda baskı yaparlar. Fakat zengin olmaktan umudunu kesmiş birisi eline şehvetini cinsellik olarak tatmin edecek fırsat geçince orada kendisini geçiştirir. Çok güçlü parayla ilişkisi bulunan birisi de evli olduğunu unutacak kadar şehvetinden, cinsel şehvet olarak uzakta durduğunu hissettirebilir. Ama bunlar genelleme yapılabilecek şeyler değil. Bu umumi kuralların dışında istisnai, kimin o kadar parası var ki çoluk çocuğu olduğunu unutacak. Yani ideal olan bu üç temel şehvet türünü dengede tutup birini öbürüne ezdirmemektir. Mesela çok para kazanıyorum diye çocuklarını ihmal eden yanlış iş yapıyor. Çocuklarını sevdiği için de para kazanıp oturup da onların rızkını temin edemeyen zaten yanlış yapıyor. Yani ideal olan bu üç temeli, cinselliği, çocukları ve malı bir dengede tutmak ve birini öbürünü ezdirmemek, üçüne birden ezilmemek. Bunu becerebildiği zaman bir mümin Allah-u Teala'nın izniyle iç sistemi faydalıdır. Onda ufak tefek yaralar çıkar mı? Çıkar. İnsan değil mi? Hiçbir zaman insan olup da kemal noktasına gelmek, sınırsız bir kaliteye kavuşmak mümkün değil. Ama onun yarası hafif böyle bir krem sürmekle geçiştirilebilecek bir yara olarak kalır. Ciğerlerinin gücü, nefes gücü onu daha çabuk ayakta durmaya yardımcı olur Allah'ın izniyle. Şimdi bu konuyu çok iyi anlamak için Ali İmran suresinin 14, 15, 16 ve 17. ayetlerini okuyacağız kardeşlerim. Biz burada mümin psikolojisinden konuşuyoruz. Kur'an da müminlerin hidayet kitabıdır. Kaynağıdır yani, ruh kaynağıdır. Eğer mümin bu ruh kaynağını güçlendirmezse, yani Kur'an'dan destek alıp kendisine bu bağışıklık sistemini sağlamazsa, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, zekat da verdiği halde, Kur'an da okuduğu halde gereksiz bunalımlar içerisinde kavrulur. Evet, bir insan bir yerden düşer. Mesela başından yara alır, bir sürü kan. Ya bu bir kaza. Bir insan Allah muhafaza buyursun bir yaştan sonra Alzheimer olur. Bu bir hastalık. Yani bir insan bir yerden düşer, ondan sonra unutur veya meczup hale gelir. Bu da bir değişik bir şey. Ama tedavisi olacak, yönlendirilebilecek psikolojik sorunlar içerisinde mümin bunalmamalı. İşte bu bunalmamalı, kuru bir nasihat olup bunalma artık, tamam. Peki madem bunalmayacağım, bunalmayayım denmeyecek bir durum olduğuna göre bunun iç sistemini oluşturacağız. Diyoruz ki bu iç sistemden bir tanesi şehvetlerin kontrol edilmesidir. Şehvetini insan kontrol ettiği zaman Allah'ın izniyle, tıpkı yemek konusunu örnek vereceğim. Mesela bir insan çok kiloludur. İşte doktor ona ne diyor? Şundan şu kadar yiyeceksin, bundan bu kadar yiyeceksin, şu saatte yiyeceksin, şu listeyi uygulayacaksın diyor. Eve geldiğinde doktorun verdiği reçeteyi alıp bir kenara atıyorsa, yani bu içindeki hissiyatı kontrol edemiyor. Aynı hastalıktan 3 ay sonra bir daha gidecek. Doktor soracak, ne yaptın? Bakamadım. Ne diyeceksin yani? Sana ne yapsın doktor o zaman? Çok hoşuma gittiydi tepsiyi görünce. Öyle değil. Sana bir ölçü verilmişti. Ölçü, yani insanın fren sistemi kendi elinde aslında. Ayağını gazdan kaldırıp fren pedalına basmaya üşenirsen kazaya yapacak bir şey yok o zaman. Yani bu insanın kendi üşengeçliğidir. İrade zafiyetidir. Bunun için farklı bir konu olmakla beraber annelerin, babaların çocuklara yapacağı iyilikleri sayarken iradesi güçlü çocuk yetiştirme yönünde gayret etmelerini tavsiye ederiz. Sonra o çocuk ona çok dualar eder. Allah babamdan, anamdan razı olsun, bizi iradesi güçlü çocuk yetiştirir. Yani güçlü ol diye bir ayar yok insanda. Ama örnekler zikrediyorum. Mesela 5 yaşında çocuk anne su getir bana diyor. Merhamet neyi gerektirir? Gidip yavrum al bir bardak değil bir kova iç istersen. Yani insanın içindeki evladına olan alakası bunu yaptırır. Ama ne demek lazım? Yavrum sen kırmadan bardağı alıp su içebilecek durumdasın. Al gel hem de bardağı kırma der. Bu bir irade. Kendi işini kendin görme arzusudur. Çocuk koltuktan aşağıya düştü. Baktın ki kırılacak, dökülecek bir şey yok. Aa nasıl düştü? Bu bir aylık çocuk için, 5 aylık çocuk için, yeni harekete başlayan çocuk için geçerli bir destek olurdu. Kalk yavrum, kalk kalk, bir şey olmamış deyip kalkmasını sağlamak lazım. Yani Çocuğa mesela harçlık verip git çikolata al diyebiliriz. Helaldir, hiçbir sıkıntısı yok. Ama çocuğa ben sana yani her hafta 5 lira vereceğim. Ben senin yerinde olsam bunun 3 lirasını harcarım, 2 lirasını biriktiririm, filan şeyi alırsın demeli. Elbette çocuk bir yapacak, bir daha yapamayacak bunu. Ondan sonra bir gün işte anne şunu alsana bana diyecek. Çok net bir şekilde o gün kendimizi sıkarak, kolay olmayacak bu tabii, annelik ve babalık merhametimiz bizi kışkırtacak devamlı. Diyeceğiz ki yavrum sen 1 lira biriktirseydin bak 4 liran olacaktı bir ayda. O 4 lirayla bu dediğin oyuncağı alabilirdin. Kendin ettin. Ben sana şimdi verecek durumda değilim. Sana ayırdığım bütçeyi sen bitirdin diyebiliriz. Bunu söylerken de insanın için cız edeceği belli bir şey. Yani çocuğun istediği nedir ki? Dünyayı verse insan çocuğa acımaz onu. Ama çocuğu iradeli yetiştirmek, para sevgisinde, arkadaş sevgisinde, mesela işte kuzenlerinden biri onu dürttü, incitti, ağladı. Çocuk ağlıyor. Yavrum, sen şöyle şöyle yaparak ondan daha iyi bir insan olduğunu gösterebilirsin. Sen beni ittin ama ben sana kötü cevap vermeyeceğim. Sen özür dileyeceksin zamanla benimle diyerek, yani o çocuğun affetme iradesini, her şeyin altında ezilip ağlamama iradesini güçlendirebiliriz. Çocuğu kindar da yetiştirebiliriz, pısırık da yetiştirebiliriz, iradesi güçlü çocuk da yetiştirebiliriz ama bu, sık sık bunu vurguluyorum. Yani psikolojide önemli bir kural bu. Bugünden itibaren iraden güçlü bölüme ayarlanmıştır. 4. tıktasın, dolayısıyla güçlüsün deyip çocuğa güçlü bir seansa geçme yok bu dünyada. Böyle bir şey yok. Çocuğun bedeni 1 aylıkken ne kadardı? 1 yaşındayken ne kadar? 10 yaşındayken ne kadar? 20 yaşındayken ne kadar? Yani 20 yaşındaki haliyle çocuğun 2 günlük hali ölçüldüğünde o kolu kadar bile değil çocuk. 1 aylıkken kolu kadardı, şimdi koca bir delikanlı oldu, çocuğa bir hanım kızı oldu. İnsan bedeni böyle nefes nefes ilik ilik büyüdüğü gibi iradesi de, ahlakı da, disiplini de böyle gelişiyor. Acele etmeyeceğiz. Mesela bahsettiğim para biriktirme, darbelere karşı çökmeme iradesi hiç değilse 10 sene almalı. 10 seneden önce mümkün değil. Yani bir anne çocuğum çabuk büyüsün diye günde 5 litre süt içiriyor mu çocuğa? Mümkün mü bu? Veya her gün 1 kilo tereyağı yedirilir mi bir çocuğa? Öldürürsün çocuğu. Onun için çocuğunu 10 yaşında karşısına alıp kendisinin 60 yaşında geldiği kültür, ahlak, sabır karakterini, namaz, ibadet, zevkini 10 yaşındaki çocuğa bir haftalık bir eğitimle vereceğini zanneden büyük oranda zalimdir. Zulmetmeden bunu yapamazsın. Ve neticede çocuğu evet belki namaza başlatırsın, alıştırırsın ama senden koptuğu ilk fırsatta namazı da bırakacaktır. Namazı sevmeden kılacaktır. Bir tür nifaka, münafıklığa yatırım yapmış olacağız biz burada. Bu sebeple çocuklarımızın irade eğitimi, bunu bir parantez cümle olarak koydum. Tekrar şehvet meselesine döneceğiz. Çocuklarımızın irade eğitimine uzun zaman ayıracağız. Bu uzun zamanın rakamı, inadına bir daha söylüyorum, 950 tane 365 gündür. 950 senedir bu sabır. Kimsenin o kadar ömrü yok. Demek ki anlaşıldı. Ömrünün sonuna kadar sabredeceksin. 15 günde olmaz mı? 15 senede olmaz mı? Olsa Nuh Aleyhisselam yapardı. Olmuyor demek ki. Olmaz. İnsan bu. Her gün gelişiyor. Dün verdiğini bugün beyin reddediyor. İnsan bu. Biz sabrettiğimiz kadar sonuç almasak da Allah'ı ve rızasını alacağız. Ben 20 sene sabrettim. Nuh Aleyhisselam 950 sene sabretti. Filanca ömrünün sonuna kadar sabretti. 0 sonuç aldı. Bu ne biçim söz? Nasıl 0 sonuç almış? Hiç makul değil bu. Sonuç bu dünyada mı alınıyor ki 0 sonuç aldı? Allah'tan alacağını alacak o. Keşke çocuğu da o emeklerin karşılığını dünyada verse, çift alsaydı daha iyi olurdu. Ama Allah'tan alsın. Bu sebeple şehvette, şehvet disiplininde, şehvetten ne anladığımızı çok beyan ettik. Şehvette disiplin ve irade gücü önemli deyince, çocuklara anneler babalar bunu çok küçük yaşlarda başlatmalı, bu irade eğitimini dediğimiz için bu noktaya geldik. Şimdi Âl-i İmrân suresinin ayetlerine dönelim. Ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine linnâsi hubbuş şehevâti. İnsanlara şehvet tutkusu sevdirildi. Kim sevdirdi? Yaratan. Yani Allah-u Teala bu sevgiyi verdik buyuruyor. Nedir bunlar? Minen nisai vel benine, kadınlar, yani cinsellik ve çocuk sevgisi, vel kanatirul mukantarati minez zehebi vel fiddati, tonlarca, kilolarca altın, gümüş sevgisi, vel haylil musavvemeti, şöyle yuları üstünde at çünkü bir güçtür. Şimdi de güçtür. Yani hangi varlıklı insan at çiftliği açabilir? İyi varlığı olan açabilir. Koyun çiftliği açmak kolay da at çiftliği atmak kolay değil. Mesela hala at dünyada değeri düşmedi. Onun için de üzerinden kumar oynanıyor. Vel en'ami, sürüler, yani koyundu, inekti. Vel hars, ziraat yapılan araziler. Bütün bunlar, dedik ki üç temel başlığın ayrıntıları bunlar. ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunlar dünyanın, dünya hayatının süsleridir. Geçim kaynaklarıdır. Yani dünya hayatı bunlar üzerine kurulu olduğu için hayatta devam etsin diye زُيِّنَ لِلنَّاسِ. İnsanlara bunlar sevdirildi. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Çok iyi şeyler Allah'ın yanında ama. Yani cennete hazırlanın siz. Bunları Allah sevdirdi. Bunları kullanarak cennete gidin. Sonra devam ediyor. Bu 14. ayet, 15. ayet devam ediyor. Kul اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ. De ki ey peygamber, bu ayeti okuduktan sonra زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ شَهَوَاتِ, insanlara şehvetler sevdirildi ayetini okuduktan sonra onlara de ki اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ, şu şehvetlerden daha iyisini size haber vereyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah'tan korkmayı becerebilenler için, yani bu şehvet konusunu Allah'ın helalleri, haramları ölçüsünde becerip kullanabilenler için Allah'ın hazırladığı cennetler vardır. O cennetlerin altından ırmaklar akacak. Orada sonsuza kadar kalacaklar. Ve ezvacun mudahharatun, tertemiz eşleri olacak. Ve ridvanun minallah, ve Allah'tan bir razılık görecekler. Yani Allah onlardan razı olacak. Başka hiçbir şeye gerek yok o zaman. Vallahu basirun bil ibad. Bilin ki Allah kullarının ne yaptığını görüyor. Yukarı tekrar dönelim, ayete devam edeceğiz. İnsanlara şehvetleri biz sevdirdik. Şehvetler de şunlardır. Ama dünya için gerekli bunlar. Allah katında daha iyisi var. De ki ey peygamber, becerip de harama helale dikkat ederek, yani takva hayatı yaşayarak bu dünyadan gelenler altlarından ırmaklar akan cennetler bulacaklar. Eşler, tertemiz eşleri olacak ve Allah'ın razı olduğu kullar olacaklar. Bütün bu süreci nasıl devam ettirdiğinizi Allah çok iyi görüyor. Kim bunlar? Allah'ın gördüğü ellezine, o kullar ki yekuluna rabbena innena amennâ feğfir lenâ zunûbenâ vekinâ azâbennâr. Bu süreçte şehvetleriyle ilgili imtihan oldukları dünya sürecinde, ki o süreç zorunlu hayat devam etsin diye, hata yaptıkları zaman Allah'ın mağfiretini dilerler, cehennemden bizi koru ya Rabbi derler. Demek ki bu şehvetlerle ilgili sınavımızda bir tökezleme noktaları olabilecek. Çocuğu yetiştiremeyeceksin, eşinin hakkına tecavüz edeceksin, para bir yerden yanlış geldi, haram karıştı, olacak. İnsan bu, dünya bu. O zaman Rabbine sığınacaksın. Umutsuzluk yok. Sıfır umut yok. Sıfır umut yok. Müslümansan yok. Allah'a inanıyorsan yok. Cennet cehennem var diyorsan yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin peygamberin ise sıfır umut yok. Yok, yok. Kafir için bile yok. Kafire bile yok. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedikten bir dakika sonra senin kardeşin oluyor. Kafir bile geri dönmeyi akıl ettiği zaman kurtuluyor. Nerede kaldı ki mümin? Haydi hay, yeter ki samimi, gerçekçi, kalıcı bir dönüş yapsın Allah'a. Peki bu şehvetlerle ilgili süreci iyi değerlendiren kulları kimler Allah'ın? Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-munfikine ve'l-müstağfirine bil-eshar. Evet. Kimmiş bunlar? Sabrediyorlar. Sabırlılar. Doğrudurlar. Tövbe ediyor, tövbesinde doğru. Söz veriyor, doğru. Allah'a verdiği sözde duruyor. Sabırlı, doğru. Ve'l-kanitin ve ibadet ehli. İbadette ihmali yok. Ve'l-munfikin ve Allah'ın verdiği maldan harcıyorlar. Nafaka veriyorlar, sadaka veriyorlar. Ve'l-müstağfirine bil-eshar. Gece kalkıp Rablerine istiğfar ediyorlar. Affet bizi ya Rabbi diyorlar. Bu mübarek ayetleri keşke bir hoca efendiye rica etsek. Bize şu 14, 15, 16, 17. ayetleri şöyle 5-6 saat gelip hususi biz de not tutuyoruz. Tekrar anlamadığımızı soruyoruz. O bize tefsir dersi yapıyor. Hoca efendi böyle bir yapsa. Ondan sonra biz de bu ayetleri ezberlesek. Namazda zamm-ı sure olarak okusak. Her gün Rabbimizin bu mesajını hatırlasak. Al sana işte mümin psikolojisi. Dünya dert olarak fırtına gibi esip bir kulağından girse öbür kulağından çıkar bile demeyeceğim. Girmez, kulağından giremez onun. Bu ayetler o kulağı doldurmuş olur zaten. O zaman mümin kardeşlerime kendi kendilerini tedavi edecekleri çok güzel bir şey nasihat etmiş oldum. Hele hanım kardeşlerim için çok daha önemli bu. Bu Ali İmran suresinin 14, 15, 16, 17. ayetlerini şöyle bir ders halkası yapıp ders olarak dinlesin. Ancak küçük bir notumu söylemesem o içim rahat etmez. Tamam ya, ben de işte filanca alimin tefsirini alayım, geleyim okuyayım size bir de. Buna ders yapmak demiyoruz biz. Buna ders yapmak demiyoruz. Rabbim görüyor, biliyor. Bu dersleri tam 2,5 sene oldu hazırlayalı ben. 2,5 senedir dosyamda duruyor. Okudukça bir kelime ilave ediyorum. Okudukça bir kelime ilave ediyorum. Bazı yerleri siliyorum. Bakıyorum bu derin bir psikoloji meselesini gerektiriyor. Benim ilgi alanım değil, anladığım bir şey değil. Onu siliyorum, anlatamayacağım bunu. Psikolog kardeşlerime soruyorum, bu konuda siz ne tavsiye ediyorsunuz? Bu konuyu mesela 7-8 tane, çoğu da benim talebem olan psikoloji ile meşgul kardeşlerime istişare ettim. Yani bu doğru mu tespitlerim dedim. Çalıştım. Rabbim kabul buyursun. Bu ayetleri de tefsirden tekrar okudum, inceledim. Yani eksik bir şey bırakmayayım. Bazı meseleleri hiç benim konuştuğum kitle açısından faydalı bulmuyorum. Müfessirler için, derin ilim adamları için gerekli konular diyorum. Onları almıyorum. Yani bir tefsir dersi yapalım demek, hepimiz alalım, okuyalım. O ayrı. Ona yani muhabbet diyoruz biz. Bu ayetin, bu mübarek ayetlerin tefsirini yapacak bir hoca efendi ya bunun üzerinde doktora tezi yapmış olacak zaten, hiç sakınca. O da yine oradaki insanlara not hazırlayacak. Mesela en güzel örnek olsun diye ben size gelip bu dersi yapayım dediyse bir hoca efendi, eğer soruyorsa kaç yaşındakiler beni dinleyecek? Okumuş kimseler mi bunlar? Arapça biliyorlar mı? Diye sormadan geliyorsa hazırlanmadan geliyor demektir. Çünkü hazırlanmak demek karşımdakinin düzeyine ayarlanmış bilgi sunmak demek. Bunu hazırlanmadan zaten sen yani kendi doktora tezini gelip yemek pişirme ve hayatı İslam'da yaşamaktan başka becereceği bir şey olmayan bir hanım kardeşi nasıl anlatacaksın sen? Konuyu onların ağız, çene, diş seviyesine göre lokmalandırdığın zaman sen hoca efendi olmuş olursun. Bu ayetleri inşallah Teala böyle hazırlanır bir kardeşimiz. Yani onlarca tefsir var piyasada. Ve bu ayetler böyle derin hükümler ihtiva eden tefsirler, tefsir konularını ihtiva etmiyor. Tabii bu arada gelen hoca efendi ve ezvacun mudahharatun, tertemiz eşler konusunu anlatırken cennette cariye var, bu dünyada ne çektik, bir de erkeklerden orada mı çekeceğiz tartışmasına geliyorsa ben bela arayanları demiyorum, yani ilim arayanlara anlatıyorum bunu. Kardeşlerim benim, Allah sizden razı olsun. Benden de sizin dualarınız vesilesiyle razı olsun. Bu nasihatimi inşallah Teala kıyamet günü geleceksiniz. Allah senden razı olsun. Ne kadar güzel izah ettin. Biz her namazda onu okuduk. Zamm-ı sure okuduk. Çok istifade ettik diyeceksiniz. Yani becerip bu ayetlerin tefsiri üzerinden şöyle, ama bu ayetlerin İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, böyle ilahiyat mezunu, doktora tezi yapmış filan değilse, bu ayetleri anlaması için şöyle doyasıya namazda okudukça oh içim rahatladı deyip dertlerinden şöyle terini siler gibi silip kurtulması için asgari bir 3 saat lazım. 3 saat. Hikayeyle dolu 3 saat değil ama. Ben bu ayetleri anlatacağım diye bir varmış bir yokmuş diye başlasam 20 saat konuşurum. Bu ayete hiç sıra gelmez. Gibi. Rabbim size de bana da ibret almayı nasip buyursun. Amin. Şimdi bu Ali İmran suresinin ayetlerini özetleyelim. Böylece de ders de çıkarmış oluyoruz. Bunu not alırsak bu ayetlerin tefsirini bir nebze, ama ben burada sunulabilecek bu ayetlerin 14, 15, 16, 17. ayetlerin sunulabileceklerinin belki 15'te birini ancak sunuyorumdur. Onda birinden de daha az. Birinci meselemiz, şehvetler filan iklimde yaşadığımız için, filan yörede yaşadığımız için, filan ırktan olduğumuz için bizde bulunan şey değildir. İnsan olduğumuz için bizzat Allah tarafından bizde bulunmuş ve süslü, cazip hale getirilmiştir. Ayet çok açık. Dolayısıyla bizi cinsellik sever, çocuk sever, para sever, yazlık sever, kışlık sever, ağalık sever, üstünlük sever, ipek sever vesaire hale getiren Allah'tır. Bunu Allah bilerek yaptı. Neden? Hayat devam etsin, dünya imar edilsin, ahiret kazanılsın ve imtihan gerekçesi hazır olsun diye. Demek ki 4 şey. Şu filanca çocuk filanca çocuğa aşık oldu. Aşık oldu diyor. O kadar basit değil bu olay. 4 sebebi var bunun. Filanca ikinci mesaiye gidiyor 5'ten sonra, çok para kazanıyor. Bunun 4 sebebi var. Filanca çocuğunu bakmaya kıyamıyor, kucağına alamıyor. O kadar seviyor. Bunun 4 sebebi var. 1. Bu hayat başka türlü devam etmezdi. Biz bugün 7 milyar insan olamazdık bu dünyada. 2. Bu yollar, bu köprüler, bu binalar, bu makineler, bu yüzen gemiler, bu uçaklar, bu hayat böyle olmazdı. Bu kazanma hırsı, sahip olma hırsı insanı bugünkü dünyanın sahibi yaptı. Kiracısı yaptı ya da. 3. Allah-u Teala kullarını ahirette değerlendirecek. Nefislerini zapt edenler, şehvetini zapt edebilenler, edemeyenler, cennetlikler, cehennemlikler, cennetteki dereceler, cehennemdeki düşüklükler, azap farklılıkları hep bununla belli olacak. Bir de bu dünyanın malzemesi bu. Bu 4 şeyi unutmuyoruz. 2. noktamız, şehvetine uymak ifadesi, şehvetini tatmin etmek ifadesi değildir. Bir insanın cinsellik sevmesi, para sevmesi, at sevmesi, zevk için 300 tane keçi beslemesi, 1000 dönümlük yer alıyor, hepsini çim ekiyor, şöyle çimlere uzaktan bakıyor Bu, bunlar bir suç değil, yanlış değil, şehvete tapınırlık değildir. Haramdan olursa, faizden olursa, çalarak olursa, zina olursa ve benzeri sistem, yani Allah'ı, dini, ahlakı sıfırlayarak elde edilen, sürdürülen şehvettir. Helak olan, helake sebep olan şehvet. Yoksa şehveti Allah-u Teala bir tür yemek gibi, bir tür su içme ihtiyacı gibi içimize yerleştirdi. Dolayısıyla bunda bir sorun yok. Üçüncü bir nokta, bu şehvetler sadece saydığımız evlat vesaire gibi konuların başlığı değil, dini hükümlerin neredeyse %90'ında var, ibadetlerde var, cihat konularında var. Yani Kur'an-ı Kerim cihatla ilgili konularda bunları başlık olarak karşımıza çıkarıyor. Bu nedenle biz şehvetler konusunu karıştırırken Kur'an-ı Kerim'de, bir fıkıh kitabında, namazda görüyoruz. Oruçta görüyoruz. Herhangi bir ticari hükümleri anlatırken bir fıkıh kitabı görüyoruz. Cihat konusu işlenirken görüyoruz. Yani bizim hayatımızın içinden bunlar. Bunun, bu hayatımızın içindeyi zaten birinci maddede söyledim. Yani bu hayatımızın içinde olmasının pratiği de var elimizde. Herhangi bir ilmihal kitabında abdestten vesaireden başlayacak, gusül hemen ortaya çıkacak. Gusül dediğin şehvet konusu. Helal nedir, haram nedir anlatmak ne demek? Şehvetlere kural getirmek demek. İnşallah Teala bu ayeti celileleri rehber edineceğiz. Şehvetimizi kontrollü ve eğitimli hale getirmeyi sağlayacak bu. Şehvetimiz kontrollü hale gelince biiznillahü teala psikolojimizin bağışıklık açısından güçlü olması sağlanacak. Dertler bitecek mi? Yok. Dert bitmek olacak bir gün inşallahü teala, imanla cennete gitmek üzere mezara konduğumuz zaman dertler bitecek. Ondan önce dert biterse anlamı şu: bu makine ne zaman susacak? Yahu senin paraya ihtiyacın olduğu sürece ve elektrik devam ettiği sürece bu makine çalışacak. Elektrik kesilirse makine susar. Makine sustu mu senin kazancın da biter. O makine sayesinde kazanıyorsun. Hayat böyle. Dertler devam eder. Çünkü elektrik akımı geliyor. Voltajı var, amperi var, bir şeysi var. Bu akım geliyor sürekli. Bu ara sıra sorun oluşturacak. Hayatı gerçeğiyle tanıyamayanlar bile bile kendilerini eziyet ediyorlar. Hayat budur. O filmlerdeki hayat yoktur. O masallardaki hayat hiç olmadı bu dünyada. Bizim temennilerimiz, hayallerimiz asla olmayacak. Hayat budur. Yiyeceksin, yediğin başına dert olacak. Bu kadar. Ve bugün kardeşlerim, hızlı bir şekilde bir başlık daha açmam gerekiyor. Şu şehvetler kontrol edilemediği için bu fisku fucur, kötülükler, hayasızlıklar ve benzeri rezillikler dünyayı istila etti. Yani mesela cinsellik açısındaki istila, ama iyi düşünürsek bu cinsellik konusu sadece erkekler kızları, kızlar erkekleri seviyor gibi bir sebeple ortaya çıkmadı. Birileri para kazanacak diye bu hissiyatımızı kullandı. Onun için ayetlere tekrar dönüyoruz. Para şehvetiyle cinsellik şehveti aynıdır diyoruz. Evet, genç erkek genç kıza bir tür bağlansın diye film uyarıyorsun, ama o senin derdin oradan para kazanmak. Daha çok ilgi görsün, daha çok izlensin film diye tarihi bir konuyu anlattığı halde oraya bir cinsellik, becerik, bir aşk sokuyorsun. Hiç ilgisi yok. Savaş meydanında güya ölürken aşk mı düşünülmüş adam? Ölüyor gidiyor işte, olsun. Oraya koyacaksın ki o film izlensin. Bütün bu ihtilat dediğimiz, yani okulundan iş yerine kadar, sokaklara kadar, her yerde kadın mı erkek mi belli olmaz. Ne kadına saygı var, ne erkeğe bir üstünlük var. Hiçbir bu karma ortam maalesef bu bahsettiğimiz şehvetlerin sınırsız hale getirilmesiyle ortaya çıktı. Bunun sonucunu işte gördük. Hastalığından, cinsel zafiyetlerden, nesil kıtlığına kadar, hatta toplumun şucular bucular, şu kesim bu kesim diye sınıflandırılmasına kadar farklı farklı alanlarda musibetlerle karşılaştık. Burada tekrar ediyorum. Cinsellik sadece şehvet değildir. Evlat sevgisidir. Aynı zamanda mal sevgisidir. Bunların hepsine şehvet diyoruz biz. Bugün yaşadığımız problemlerden biri, çocuğunu put edinmiş anneler ve babalar. O put edindiği için de çocuğu uğruna ne kendisini geliştirebilmiş, ne çevresini koruyabilmiş insanlar, mal sevgisini abarttığı için çocuğu ihmal etmiş, çocuğu abarttığı için mal kazanamamış kimseler. Bunlar bütün bu yapılanmalar, yani başımıza çıkmış. Mesela tek çocukluluk sendromu diye bir sendrom var. Yani mal sevgisinden, o çocuğu bakamama endişesinden çocuk sahibi olamıyor. Çocuk sahibi oluyor, iki tane kızı oluyor. Ben bunları evlendirirsem ne yapacağım, nasıl yalnız kalacağım diyor. Bu karışıklık, hep bu şehvetlerin Allah'ın rızası haricinde bir noktada da tatmin edilebileceği anlayışımızdan kaynaklandı. Alabora ettik her şeyi. Her şeyi alabora ettik, borsayı karıştırdık. Helali haramı karıştırınca borsa karıştı. Burada küçük bir not kardeşlerim, bu da bir not, konumuzla ilgisi yok. Bu evlat şehveti imtihanı diyoruz ya, çünkü diğer şehvetler gibi şehvettir diyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde peygamberlerin bile bu imtihana muhatap olduklarını görüyoruz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğu olmamak imtihanı gördüğünü görüyoruz. Yakup Aleyhisselam'ın, işte Yusuf Aleyhisselam kıssasından anlıyoruz, çocuğuyla nasıl ayrılık acısı yaşadığını. Musa Aleyhisselam'ın annesinin nasıl Musa Aleyhisselam'dan ayrılık imtihanı yaşadığını. Çocuğunu öldürmek, çocuğunun ölümünü görmek konusunda, çocuğunun kötü olması konusunda, mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla ilgili süreci görüyoruz. Yakup Aleyhisselam'ın 10 çocuğunun nasıl birleşip de kardeşlerine kötülük yaptıklarını görüyoruz. Bunlar hep baba imtihanı. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la nasıl imtihan edildiğini, yani 80 yaşından sonra baba olacaksın, o çocuğu da 8 yaşına gelince kesmen emredilecek, peki diyeceksin. Yani bu çok enteresan ve büyük imtihanlar. Böyle konuşulması çok hoşumuza gidiyor. Ne kadar kolay diyoruz. Öyle kolay çocuğu götürüp Mina'da kurban etmek, lafını anlatmak kolay bunun. Allah-u Teala'nın Nuh Aleyhisselam'a çocuğu yüzünden nasıl hitap ettiğini mesela, insan tüyleri ürperiyor. Yani oğlum niye böyle oldu ya Rabbi diye merak eden bir peygambere Allah-u Teala'nın nasıl senin oğlun oluyor? Nasıl senin oğlun oluyor? Mümin değil, salihlerden değil buyurduğunu büyük bir ibret konusu olarak görüyoruz kardeşlerim. Demek ki yani çocukla imtihan olmak, şehvet türlerimizden biri olarak çocukla imtihan olmak kolay bir şey değil. Bu peygamberlerin ısrarla Kur'an-ı Kerim'de çocuk imtihanlarından belki bir 10 tür başlık açılması, Müslüman olarak bizim aklımızı başımıza alıp bu imtihanı öyle okula verdim, yetiştirdim, her dediğini çocuğun yaptık, o bir istedi biz iki aldık, o muz istedi biz ananas bile aldık demekle olmayacağını, bunun büyük bir imtihan olduğunu, ancak büyük bir ihlas ve ciddi bir samimi niyetle ve gayretle ve süreklilikle bu imtihandan Allah'ın rızası kazanılarak çıkılabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu şehvetlerle ilgili kardeşlerim, hem cinsellik, hem evlat şehveti, hem mal bütün türevleriyle şehveti üzerinde iffetli insanların, iffet mücadelesi yapan insanların, dolayısıyla ahlaklı kalan insanların daha başarılı olacağını unutmayalım. Biz iffetli, yani namuslu kelimesini sadece kız kaçırmamış, zina yapmamış insan için kullanıyoruz ama bunun başlığını daha geniş tutmak lazım. Hikmetle ve cesaretle ve adaletle evde, iş yerinde çalışan insanlar ahlakını korumuş olurlar deriz. Yalnız iffeti cinsel iffet kadar, elin iffeti, dilin iffeti, gözün iffeti, kulağın iffeti diye ayırmamız lazım. Yani biz iffetli çocuk sahibiyiz, diyebilmek için evet cinselliğinde iffetli olacak, namuslu olacak, dili de, eli de, gözü de, kulağı da bu şekilde eğitilmiş olacak ki o Allah'ın razı olacağı ve bizim de göz bebeğimiz olacak bir çocuk sahibi olmuş olalım inşallah. Elbette bu son başlığımın yani iffet mücadelemizin ayrıntılı bir konu olarak müstakil ele alınması gerekiyor. Bu başka bir mesele. Rabbim Celle Celaluhu razı olacağı amellere hepimizi muvaffak etsin. Evet, dünya hayatı çetin, asla oyuncak değil ama ahiret kazancımızla ölçüldüğünde 100 senelik ömrümüzün tamamını bir maden ocağında geçirsek, tamamını secdede geçirsek, tamamını oruçlu geçirsek, hep Arafat'ta vakfe halinde geçirsek veya zindanda geçirsek hiçbir şekilde fazla yatırım yaptık diyemeyiz. Neden? Ebedi cennet için bütün bunlar yapılıyor. Allah'ın rızası kazanılacak. Sonsuz bir cehennemden sonsuz bir cennete geçilecek biiznillahü teala. Ucuz mu kardeşlerim? Ucuz mu? Yani ne cennet ucuzdur ne de cehennem boşunadır. Bu ortada büyük bir gerçek var. Bu sebeple elbette gayret edeceğiz. Elbette yorulacağız. Elbette terimizi silmeye vaktimiz olmayacak. Asla şikayetçi değiliz. Kimi kime şikayet edeceksin ki zaten? Rabbim bizi böyle yaratmış. İmtihan edecek. İmtihan etmeden mi kullarını boyuna postuna bakarak 1.70'likler cennete, 1.75'likler cehenneme mi diyecek yani? Böyle mi? Böyle bir adalet olur muydu? Elbette Allah-u Teala her nefesimizi değerlendiriyor. Tövbe mi ettik, isyan mı ettik, güzellik mi yaptık, çirkinlik mi yaptık bunları görüyor. Onun büyük adaletiyle de sonuçlar ilan edilecek. İnşaallahu Teala cennetlik kullarından olacağız. Rabbim hepimize yardım etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.